حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی رسالے کے پیج نمبر 21 پر ہے. اگر لکھنے کی پتہ نہیں آپ کی یہاں پریکٹس ہے یا نہیں ہے. ویسے جب بھی جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو بیان ہو رہا ہے یا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ایسا آپ کو سکھایا جا رہا ہے تو ہو سکے تو لکھ لیں. یہ نگران جو ہمارے حلقہ نگران اسلامی بھائی ہیں یہ ترغیب دلائیں, اسلامی بھائیوں کو لکھنے کی ترغیب دلائیں. لکھا ہوا انشاءاللہ کام آئے گا. آپ میں سے کس نے آج پہلی مرتبہ اعتکاف کیا ہے؟ ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے جو پہلی بار تشریف لائی ہے, خوش آمدید. تو پہلی بار والوں کو اصل میں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیک لگانا ہے کہ نہیں لگانا, تو وہ ٹیک ویک لگا کر نارمل جیسے کمرے میں بیٹھتے ہیں نا بیٹھتے ہیں. فی الحال یہ کمرہ نہیں ہے, مدنی مرکز مسجد ہے. تو مجھے یہ عرض یہ کرنا تھا کہ میں نے بھی ایک دفعہ پہلی مرتبہ اعتکاف کیا ہے 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو پہلا اعتکاف میں مجھے گلزار ابی مسجد جو اولین مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا, وہاں ان دنوں آخری اشرے کا اعتکاف ہوتا تھا, اس وقت یہ پورے ماہ کا اعتکاف کا سلسلہ نہیں تھا. تو میں بھی نیا نیا تھا تو مدنی ماحول سے جیسے ہی وابستہ ہوا تھا تو اسلامی بھائی کی ترغیب پر اعتکاف میں حاضر ہو گیا تھا. اس میں تو خیر بہت سارے واقعات ہیں, لیکن جو بات عرض کرنا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ اتفاق کہہ لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں آپ, اس وقت میرے پاس بھی ایک ڈائری تھی اور ایک قلم تھی. جو بیانات ہوتے تھے وہ بیانات میں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں وہ بیانات میں لکھ لیتا تھا, نوٹ کرتا تھا. آپ کو یقین آئے یا نہ آئے میں کتنے سالوں تک اس ڈائری سے بیانات کرتا رہا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے کے لیے فائدہ اٹھاتا. دیکھیں یہ ماشاءاللہ اسلام پر بہت خوبصورت لکھ رہے ہیں, واہ ماشاءاللہ رائٹنگ وتھ یہ. تو یہ کوشش کر رہے ہیں اسلام بھائی آپ بھی لکھیں. اب جیسے میں ابھی یہ جو کہہ رہا ہوں نا یہ بھی آپ کے لیے لکھنے کی بات تھی. تو ابھی تو خیر میں یہی کہوں گا کہ آپ اٹھیے اور ڈائری یا کاپی لائیے. ابھی تو خیر مدنی مذاکرہ بھی شروع ہوگا تو کوئی نیت بنتی ہے آپ کی کہ آئندہ قلم اور ڈائری پیڈ وغیرہ لے کر بیٹھیں گے؟ اب نیت بنتی ہے, بنائیں نیت یار. اگر تھوڑی سی اس میں آپ کو مشقت ہوگی لیکن ایک میمنوں میں ایک کہاوت ہے لکھیو واچائے, جو لکھا ہوا ہوگا نا وہ پڑھا جائے گا. اور کتابوں میں لکھا ہے علم کو لکھ کر قید کر لو, علم کو لکھ کر قید کر لو. اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا حوزہ تھا کہ جب ایک بار ایک چیز سن لیتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی. ہم کو اگر کوئی تھوڑی دیر ابھی بھی کوئی پوچھ لے کہ یار ابھی دو منٹ پہلے کیا بات ہوئی, اب وہ کیا بولا تھا عمران, وہ کوئی 91 میں کہیں کون سی مسجد تھی, اولین اولین بولتا رہا تھا کچھ, یا کوئی مسجد تھی یار وہاں اس نے اعتکاف کیا تھا. اب اپنے کے گھما پھرا کر کوئی خلاصہ تو مفہوم کر کر کے کوئی بات بیان کر دیں گے, لیکن لکھی بھی ہوگی تو تاریخ بھی یاد ہوگی, وقت بھی یاد ہوگا, جگہ بھی یاد ہوگی. جب آپ اس کو کنفرم کرنے کے بعد اگر بیان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے. حاجتیں پوری ہونے کے لیے کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں. یا اللہ ہو ماشاءاللہ امیر سنت کی آمد ہو گئی. چلے میں پہلے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یہ غور سے سن لیں, یا اللہ ہو دوہرا لیں, کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہو, یا اللہ ہو, یا اللہ ہو 39 بار 39 ٹائم یا اللہ ہو 39 ٹائم 39 بار لکھ کر بازو پر باندھ کر یا گلے میں پہن کر جس حاکم یا افسر کے پاس جس جائز کام کے لیے جائے انشاء اللہ عز و جل وہ اس کی حاجت پوری کرے. یہ ایک انشاء اللہ بقی عقل. یہ اس رسالے میں یہ رسالہ مدنی رسالہ مقتت المدینہ سے حاصل کیجئے. مینڈک سوار بچھو اس کے صفحہ نمبر 2121 پر یہ آپ کو پڑھ کر میں نے سنایا ہے. ہے لینے کی نیت بنتی ہے؟ کل شجرہ شریف کی نیت کی تھی, آج اس کی نیت بھی کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 7 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الغبی. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ علم دین حاصل کروں گا, آخر تک بیٹھوں گا, مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا, وقت ہو جانے پر روزہ افطار کر لوں گا, بلا وجہ تاخیر نہیں کروں گا, افطار میں بلا وجہ لیٹ نہیں کروں گا, اور افطار کر کے فوراً دعا بھی مانگوں گا. جیسے پانی کا گھونٹ 3 گھونٹ پی لیے, اب دعا کریں, دعا کے بعد پھر مزید پانی وغیرہ پینا ہے تو پی لیں. کسی کا دھکا لگ گیا صبر کروں گا, دوسروں کے لیے جگہ تنگ نہیں کروں گا کہ کوئی آیا تو ایک دم پھیل کر بیٹھ گئے, بلکہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, کھلی کروں گا, اس کو آسانی دوں گا, خود اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف اٹھانی پڑ گئی تو میں اٹھا لوں گا, مگر دوسرے بھائی کو اپنے راحت پہنچاؤں گا. یہ سب ثواب کے کام ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب جب داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, مفت کا ثواب ہے, اس کو کیوں ضائع کریں. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا ساحری افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ بھی جائز ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمر رضا تاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ والدین کہتے ہیں اچھے بچے نہ گندی بات کہتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں, گلی محلے میں بعض لوگ ایسے ان کی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ان سے کیسے بچائیں؟ ماشاءاللہ یہ صحیح بات ہے کہ گندے بچے ہی گندی بات کرتے ہیں اور اچھے بچے اچھی بات کرتے ہیں. تو اچھے بچوں کو چاہیے کہ گندے بچوں کی صحبت میں نہ رہیں, نہ جو گالی نکالتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, کسی کا دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں, مذاق اڑانے والی, دل دکھانے والی, تو یہ سب گندی باتیں ہوتی ہیں. تو ان سے بچوں کو بھی بچنا چاہیے, بڑوں کو بھی بچنا چاہیے, اور ایسوں کی صحبت میں نہیں بچنا چاہیے. اب اگر بڑے اس طرح یہ نہ کہ آپ گزر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کوئی ایسی گندی باتیں, آپ ان کے ساتھ رہیں نہیں, آپ آگے نکل جائیں, دل میں برا جانے. اگر سمجھانے کی طاقت ہے اور یہ ذہن بنتا ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ ماریں گے نہیں بلکہ چپ ہو جائیں گے یا مان جائیں گے, تو سمجھانا چاہیے. بلکہ کوئی گناہ کر رہا ہو اور یہ زن غالب آ جائے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا, اب تو اس کو منع کرنا سمجھانا یہ بالغ کے لیے تو واجب ہو جائے گا. نہیں سمجھائے گا تو گناہگار ہوگا, یعنی منع نہیں کرے گا اس کو تو گناہگار ہوگا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم کسی کو منع کریں نا تو مان جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یوں کرتے, جب بھی کوئی گناہ کر رہا ہو تو یہ غور کرنے کی عادت ڈالیے کہ اس کو میں منع کروں گا تو یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. اگر یوں لگے کہ یہ میرا تو احترام تو کرتا ہے, مجھے سلام بھی اس دن کیا تھا, تو یہ لگتا ہے مان جائے گا. تو اب اگر ذنے غالب آ گیا, سوچ آپ کی یہ غالب آ گئی, یعنی کہ سوچ یہ بن گئی آپ کی کہ میں بولوں گا تو مان تو جائے گا, تو اب بولنا ہوگا, یہ واجب ہے, نہیں بولیں گے تو گناہگار ہوں گے. اس کی طرف توجہ اکثر کی نہیں ہوتی. اگر یوں سب سمجھانا شروع کر دیں نا تو بہت سارے گناہ معاشرے سے ہمارے ختم ہو جائیں. بیٹا گناہ کرتا ہے باپ نہیں بولتا, بیٹی گناہ کرتی ہے ماں نہیں بولتی, حالانکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ مان جاتے ہیں بچے, ماں باپ بولتے ہی نہیں, ذہن بنا لیتے کہ یہ نہیں مانتا. تو نہیں مانتا تب بھی سمجھائیں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاطف اتاری, میں چائنا میں رہتا ہوں. ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں, جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے جیسے بھی چوم لو, رائٹ پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو, آپ فرمائیے. ماشاء اللہ, یہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں اپنے پاؤں چومنے اور رائٹ چومنے یا لیفٹ چومنے, جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت سر, یہ بھی انہوں نے کہا کہ سو رہے ہوں تو چومے یا جاگ رہے ہوں تو چومے, یہ امی کا بول رہے تھے ابو کا, امی ابو دونوں کا, دونوں کا ہی. ہاں تو امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں. امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا, یعنی جنت کے گیٹ کو چوما, چوکھٹ مانے گیٹ دروازہ. تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں, اس میں بھی ثواب ملے گا. ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں, یہاں تک کہ اگر ماں باپ بے نمازی ہیں تب بھی چوم سکتے ہیں. ماں باپ کا اپنا اولاد کے لیے احترام ہے. تو سو رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں, جاگ رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں. آپ کو جب موقع ملے کبھی جاگنے میں چوم لے, کبھی سونے میں چوم لے. لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کب بڑھے گی کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ اس نے ہاتھ پاؤں چومے, تو سوتے میں پتا نہیں چلے گا, تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے پاؤں چومے تھے. یوں نہیں اٹھا کر چوم لے امی, میرا وہ پاؤں چومنے کا دل ہو رہا ہے. یہ اٹھا بھی اٹھا کر چومے گا تو ماں پھر نیند میں پھر جو کرے کرے. بعض ماں باپ منع بھی کرتے ہیں, نہیں چمنے دیتے بچے, بچوں کو چمنے دینا چاہیے. اس کو ان کو بیچاروں کو سمجھ کتنی پڑے. اولاد کو ماں باپ کو چاہیے ہاتھ پاؤں چومتے تو چوم لیتے. ابا یہ ہمارے یہاں ابھی بھی بہت خوش قسمت ہے ماں باپ. اس میں خاص طور پر پاکستان کی یا اس کے اطراف کی ہی بات کروں گا, اس کے باہر جو مغربی ممالک ہیں ان میں تصور بھی نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کی عید کو بھی ہاتھ چومے گی. تصور بھی نہیں ہے. کیس کر دیتے ہیں ماں باپ پر. وہاں باہر ملکوں میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے کوئی ان کے مزاج کے خلاف کیا, وہ قانون ہے کوئی سی ہیں بعض باتیں, تو کیس کرتے ہیں ماں باپ پر. ایسے نالائق ہو نہ دے یار. ایک بابا ایک بیٹی جوان بیٹی گھر پر لیٹ آتی تھی, بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی تھی. یہ گھر آئی تو باپ برداشت کر کر کے تھک گیا نا, صرف جو مجھے بتایا گیا اسلام بھائی کی طرف سے, یہ کہا گیا کہ اس نے خالی اپنی بیٹی کا یہ ہاتھ پکڑ کے یوں کہا نا, کہاں تھی اب تک, کیوں لیٹ آتی ہو. اس نے ڈائریکٹ کہا کہ آج کے بعد اگر یہ کیا نا تو پولیس کو فون کر کے اریسٹ کروا دوں گی. کسی نالائکوں کی کتنی محنت سے ماں باپ نے پالا, اب یہ دھمکی دے رہی ہے پولیس کو بلاؤں. دو مہینے مطلب باپ اگر کسی کو کہے کہ میری بیٹی دو مہینے تک میرے اوپر کی منزل اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے, میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں. یہ بے بسی کیسی ہے ماں باپ کی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ اس طرح جو آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں نا اولاد کے لیے, اگر یہ دنیا بھر کی اولاد لے لینا ماں باپ کے لیے, ان کی اپنی دنیا اور آخرت سنوریں گے. اللہ تعالی ہدایت دے. ایک مختصر ترین حکایت ہے جو سمندری گنبد مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 9 پر ہے, منقول ہے. ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے اپنی ماں کو جواب نہ دیا, اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا. ایک اور روایت بھی اسی رسالے میں اس طرح کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمانوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے عذاب. تو یہ مرنے کے بعد عذاب برداشت نہیں ہوں گے, اور دنیا میں بھی ماں باپ کی دعائیں بد دعائیں رنگ لاتی ہیں, دیر سویر رنگ لاتی ہیں اور اولاد تباہ ہوتی ہے. اب اگر کسی نالائق نے باپ کو صرف اس کو تنبیہ کرنے پر دھمکی دی پولیس کی, تو یہ اس کو چاہیے کہ معافی مانگے, توبہ کرے, ورنہ کل اس کو بھی اس کی اولاد اس سے بڑی دھمکیاں دے تو تعجب نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسی کرنی ویسی بھرنی والا جو ابھی آپ نے جب ارشاد فرمایا نا, ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو تنگ آ کر ایک ویرانے میں لے گیا اور کہا کہ اب میں تنگ آ گیا ہوں, اب میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کو, میرے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے. وہ پیچھے سے اس کو ایسی فیڈنگ تھی, اٹھا کر اس نے ویرانے میں ڈال دیا. باپ نے کہا بیٹا ڈال ہی دیا ہے تو کمبل دے دے, سردی بہت ہے. اس نے اپنے بیٹا تھا تھوڑا سمجھدار, اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی سے گھر پہ جاؤ اور جا کر کمبل لے آؤ. تو بیٹا جلدی جلدی گھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کمبل لایا, چادر ٹائپ کی چیز تھی, وہ لا کر اس نے اپنے باپ کو دی. تو باپ نے جب اس کو کھولا بولا آدھی کیوں لائے ہو, پوری کیوں نہیں لائے؟ تو وہ آدھی پھاڑ کر میں نے گھر میں رکھ دی ہے. کیوں گھر میں رکھی ہے؟ کہا آدھی ابھی آپ اپنے ابو کو دے رہے ہیں, جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو وہ آدھی میں آپ کو دوں گا. یوں اس کو چوٹ لگی کہ یہ کیا, تو پھر اپنے والد کو لے آیا دوبارہ گھر پر کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اولاد کی سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جی صلو علی الحبیب. علی احمد پتہ بھی سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میں آپ کا مریض ہوں, مریضوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں, مجھے اپنے مریضوں میں شامل کر لیں.

آپ کو رمضان بھی مبارک ہو, پہلا روزہ بھی مبارک ہو. کھجور سے افطار کریں گے تو سنت کی نیت سے افطار کرنا کھجور سے, انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اور انہیں جو مدنی منے مدنی منیاں ہوتی ہیں نابالغ, تو ان کو نیکی کا ثواب ملتا ہے, روزے کا بھی ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام فیضان ہے اور میں گجرخان سے بات کر رہا ہوں, اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماہ رمضان میں جو کسٹمرز آتے ہیں تو ان کو نماز کا بولو تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, تو اس کا کیا حال ہے؟ خود بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے, انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کا کچھ ارشاد فرمائیے. اگر آپ ثواب کی نیت سے نماز کی دعوت دیں گے تو وہ اگر مان جاتے ہیں تب بھی ثواب ملے گا, وہ نہیں مانتے تب بھی ثواب ملے گا, وہ مائنڈ کر جاتے ہیں تب بھی ثواب ملے گا. آپ اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں. نماز کی نیکی کی دعوت دیتے رہنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا نام محمد سلیم اتاری ہے, میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو شرم و حیا اور بڑوں کا ادب کیسے سکھائیں؟ جزاک اللہ خیر, میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. گھر کا جو ماحول ہوتا نا اس سے بچے اثر قبول کرتے ہیں. اب اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول ہے تو بچہ اس کا اثر لے گا, اور اگر گھر میں شرم و حیا کا ماحول نہیں ہے تو آپ بچے کو خالی تھیوری دیں گے نا تو شاید وہ اثر نہیں لے گا. مثلا باپ بچے کو سگریٹ پینے سے تو روکے گا لیکن خود تھوکتا رہے گا سگریٹ, تو اس پر اثر کہاں پڑے گا؟ تو اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ سگریٹ خود بھی نہ پیے اور بچے کو بھی اس سے منع کرے. تو اب گھر میں بے پردگی ہے, گھر میں گناہ بھرے چینلز ٹی وی کے چل رہے ہیں, بے حیا عورتیں اس میں آ کر ڈانس کر رہی ہیں, اب اگر یہ بچہ دیکھے گا اب اس کو اب شرم و حیا کا درس کیسے دیں گے؟ تو یہ سب حکمت عملی سے ہی ہوگا. اور وہ گھر میں بس اگر مدنی ماحول ہو, شرم و حیا بھرا ماحول ہو تو بچہ اس کا اثر لے گا, ورنہ مشکل ہے. اسی طرح تربیت گاہ بھی ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ, تو اس کی عقل کے مطابق اس کو تربیت دی جائے. سات سال کا ہو گیا تو نماز کا اس کو حکم دے. اچھا اب روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں, سات سال کا ہو گیا تو روزے بھی رکھوا ہے اس کو, اس کی روزے کی نیت بھی اس کو سمجھائے. جو جو اس کی عقل کے مطابق ہے وہ نماز جیسی وہ پڑھ سکتا ہے, ظاہر مکمل تو شاید وہ نہیں پڑھ سکے گا, جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی سب اس کو نہیں یاد ہوگا, تو جتنا پڑھ سکتا ہے جیسا پڑھ سکتا ہے اس کی عادت ڈلوائے. صبح فجر میں بھی اس کو جگائے, رات میں اس کو جلدی سلائے تاکہ فجر میں یہ اٹھے اور نماز پڑھے, تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنے گی. میں خود اپنے بچوں کو گھسیٹ کے نکالتا تھا, سجدے میں سو جاتے, پہلے سو جائے, تو اس طرح عادت پڑ گئی. نمازیں پڑھتے ہیں بچے, عادت ڈالنی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دو کالز. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین اتاری ہے, میں احمد آباد میں ہوں. رات سوا یہ ہے, میری ایج 8 سال ہے. میں نے آخری روزہ رکھا تھا, ان شاء اللہ کل بھی رکھوں گا. غلام حیدر بن اختر شاہ پاک پتن شریف سے باپا جی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ باپا جی, روزے کی حالت میں غصہ بہت آتا ہے, اس کے بارے میں کو مدنی طول عطا فرما دیجئے. یہ سسٹم کا 2-3 دن سے گڑبڑ ہے, پوری صاف آواز آ نہیں رہی. مدنی منع کا سوال تو روزہ رکھا تھا انہوں نے, جی صرف روزہ کل بھی رکھوں گا یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ کرے کہ آپ روز روزے رکھیں, آپ کو اتنی طاقت مل جائے, ہمت مل جائے, گھر والوں کا تعاون بھی مل جائے. ورنہ خامہ کا بھی ماں بولتی ہے کمزور ہو جائے گا, حالانکہ وہ اتنا امکان نہیں ہوتا کمزور ہونے کا. بعض بچے قوی ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, بڑوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, بڑا برداشت نہیں کرتا, یہ بھی ہوتا ہوگا. تو اگر بچے میں طاقت ہے تو اس کو پورے روزے رکھوائیں, اس کی عادت پڑے گی ابھی سے تو انشاءاللہ بڑا ہو کر بھی یہ روزے رکھتا رہے گا. روزہ رکھتے ہیں تو غصہ بہت آتا ہے, دوسرا جو سوال. روزہ رکھتے ہیں تو غصہ بہت آتا ہے, ابھی ضروری تو نہیں ہے کہ روزہ رکھے تو غصہ آئے ہی آئے. یہ بعضوں کا مزاج غصیلا ہوتا ہے, یا بعضوں کو نفسیاتی اثر ہوتا ہے, یا یہ عوامی رومر ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو غصہ بہت آتا ہے نا, عوامی رومر ہے. کیونکہ وہ کوئی ایسی حدیثوں میں یہ پڑھنا مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا, آپ نے پڑھا ہے کہ جو روزہ رکھے اس کو غصہ آ جاتا ہے. وہ ہے کہ کوئی لڑے تو اس سے بھی کہے, یعنی کہ غصہ کر کے اس کو ٹھوک دے, بلکہ اس سے کہے کہ میں روزہ دار ہوں, میں مجھ سے لڑو مت. اصل میں وہ آپ جو فرماتے رہتے نا زیادہ کھانا, اس میں روزے کے مقاصد بیان کے لعلکم تتقون, تمہیں پرہیزگاری ملے. اور فقہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ لکھا کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے نفس کی شرارتیں کم ہوتی ہیں, نفس ٹوٹتا ہے اور گناہ کی طرف بندے کا میلان کم ہوتا ہے, تو اس سے تقویٰ پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے. اور کھایا پیا زیادہ ہوتا ہے اور تو اس بنیاد پر یہ شاید صورت حل بنتی ہے کہ غصہ زیادہ آتا ہے, سائڈ ایفیکٹ آتا ہوگا. زیادہ کھانا, رات بھر کھانا, بھاری غذائیں کھانا, بھاری سمجھ نہیں آتی نا, کھجلا پھینی تو ہلکے ہلکے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہوتے ہیں. اس میں دیکھا جائے تو جیسے کہ مبالغہ کہ میدے میں تو یہ بہت بھاری ہے, ہضم جلدی نہیں ہوں گے. جتنی بھی آئلی چیزیں ہوتی ہیں نا, تلی ہوئی, ڈیپ فرائی, یہ سب یہ بھاری میں آئیں گی. وزن بھلے یہ پکوڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں بڑے, اب تو نام بھی نہیں لینا چاہیے پکوڑوں کا, شام کا وقت ہے نا. ہاں یہ وزن میں ہلکے بھلے ہوتے ہیں, ہاضمے کے لحاظ سے یہ بھاری ہوتے ہیں, یہ دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں. اندر جو اناج ہوتا ہے نا, تلے ہوئے جو کباب سموسے وغیرہ, کیونکہ ان کا تیل جو ہے نا, یہ تلنے کی وجہ سے اس کا تیل وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب یہ اندر جو دوسرا چاول ہے, روٹی ہے, بٹی ہے, یہ سب پر یہ تلی ہوئی چیزوں کا, ڈیپ فرائی چیزوں کا تیل جو ہے نا, ان سب کو لپٹ جاتا ہے, کوٹنگ کر لیتا ہے اور ہضم نہیں ہونے دیتا, پیٹ پھر خراب ہوتا ہے, سینے میں جلن اور بہت کچھ خرابیاں ہوتی ہیں اس سے, دل کے امراض, فالج, بہت سارے امراض جو ہے نا, تقریباً 80% امراض تو ڈٹ کر کھانے سے ہوتے ہیں. تیل بھی ادھر تباہ کرتا ہے. ہر چیز ان لمٹ ہونی چاہیے, لمٹ کے اندر تیل کی بھی ضرورت ہے, لیکن یہ تلے ہوئے تیل کی نہیں ہے, نارمل جو کھانے میں ہم تیل کھاتے ہیں اس کی. تو ہمارا لیے کہ غصہ آئے تو چپ ہو جائے. بخاری شریف میں طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غصے کا علاج یہ حاصل کریں, اس کو پڑھیں, تو اس میں غصے کے بہت سارے علاج آپ کو مل جائیں گے انشاء اللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر دکانوں پر فکس پرائس کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دام لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو فکس پرائز میں لے جاتے ہیں اور بعض کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو جرا کرتے ہیں, تو ان کو پھر دکاندار ان کی جرا کرنے پر اگر کچھ پیسے کم کر دیتا ہے تو کیا یہ عمل درست ہے؟ فرسٹ پرائز ایک دام کا بورڈ ہٹا دے اور کیا پھر درست ہے؟ فکس پرائز کا بورڈ ہٹا دے ورنہ امپریشن خراب پڑے گا کہ یہ مطلب ہم کو دھوکہ دیتا ہے, فکس پرائز ہم پھنس گئے تھے اور دوسرا دیکھو اس سے سستا کروا کے لے آیا. جو ایک دام میں آپ کی ان باتوں میں آ گیا ہوگا نا وہ دوسروں کو شاید خراب کرے گا پھر, تو اس لیے وہ اخلاق کی طور پر یہ ہے کہ وہ بورڈ نہ لگایا جائے. اب اگر لگانا ہے تو پھر اس پر قائم رہے تو آہستہ آہستہ آپ کا امیج بن جائے گا کہ آپ نے ایک دام لکھا تو ایک دام سے یہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے اور اس کا دام بھی واجبی ہے, ایک دام ہو بھی واجبی. اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے, تو ایسا ایک دام رکھیں کہ ہو ہی سستا. تو یہ بھی اگر مسلمانوں کی خیر خائی کے نیت سے رکھیں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال بابا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے قضاء نمازوں کا طریقہ بتا دیں اور نماز تہجد کا طریقہ بتا دیں. اور نمازیں اس کے بعد بھی کچھ پوچھا. تہجد قضاء نمازیں یہ کہ فرض اور وتر یہ قضا کی جائیں گی, سنتیں قضا نہیں کی جاتی. البتہ فجر میں اسی دن کی فجر کی سنت فجر رہ گئی, وقت تنگ تھا تو رہ گئی یا غور سبب ہو, تو اب وہ زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے سورج عین سر پر سیدھ میں آنے سے پہلے پہلے سنت فجر جو اسی دن کی وہ قضا کر سکتا ہے. مستحب ایسا کرنا, نہیں پڑی تو گناہ اب بھی نہیں ہے, ثواب میں پڑے گا. تو اور اگر اس کے بعد پھر اس کی کوئی صورت یعنی قضا نہیں ہے. تو اب اگر آپ قضا عمری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حساب لگا لیں کہ کب سے آپ نے قضا کرنی شروع کی, کتنی نمازیں قضا ہیں. اب کچھ بھی یاد نہیں ہے, اب جوش آ گیا نمازی بن گئے, تو اس میں بہتر یہ کہ مرد 12 سال کی عمر سے شروع کرے, ہجری سن کے حساب سے 12 سال, کیونکہ 12 سال کے بعد کبھی بھی وہ بالغ بن جاتا ہے. اور لڑکی ہجری سن کے حساب سے 9 کی جب ہوتی ہے تو اب کبھی بھی بالغ ہو جائے گی 15 کے درمیان. اور 15 سال میں دونوں 9 سے 15 لڑکی 12 سے 15 لڑکا, اس درمیان یہ بالغ کی علامت ہوتی ہے. جو بھی اس کی صورتیں وہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے تفصیل سے. اور 15 سال کی عمر پوری ہو گئی ہجری سن کے حساب سے, انگریزی میں فرق ہوتا ہے, تو اب تو بالغ ہو ہی گئے تو اب کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو احتیاط اسی میں کہ 12 سال کی عمر سے آپ شروع کریں, اگر اسلامی بہن ہے تو وہ 9 سال کی عمر سے نمازوں کی گنتی لگائے کہ اب کتنی عمر ہے اس وقت, تو وہ حساب جوڑ دے. تو یہ کل 20 رکعتیں بنتی ہیں, 17 فرض بنتے, 3 وتر بنتے. تو پہلے چاہیں تو سارے فجر پڑھ لیں قضاء عمری میں, پھر سارے ظہر پڑھ لیں, پھر سارے عصر پڑھ لیں, پھر سارے مغرب، پھر سارے عشاء اور وتر، یوں پڑھ لیں. یہ بھی صورت ہے، یہ بھی صورت ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ یوں پڑھتے رہیں، وتر ہے نا، تو دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور اس میں رعایت کچھ ہے، تخفیف، وہ یہ ہے کہ چاہے تو یوں کر سکتا ہے، پوری بھی اگر تسبیحات پڑھتا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. تو رکوع اور سجدے میں ایک ایک بار تسبیح پڑھے، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم ایک بار، سجدے میں سبحان ربی الاعلی ایک بار. اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب سجدے میں رکوع میں پورا چلا جائے اور سبحان کا سین شروع کرے اور عظیم کا میم پورا ختم ہو جائے، بالکل اٹھنے کی حرکت بھی نہ کرے، میم پورا ہو جائے، اس کے بعد اٹھے، اٹھنے کا وہ تھوڑا سا ہے حرکت کر کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سین کہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح پورا کھڑا ہو اور حمیدہ ختم ہو سکے. یہ جو عام نمازوں میں بھی یہی ہے کہ سین اور میم تین بار پڑھتے، جب بھی سین پورے رکوع میں جائیں گے تو، اور میم پورا رکوع کر لیں گے، تین پڑھی، پانچ بار پڑھی جو بھی، تو پورا میم کر کر وہ کھڑے ہونے کا، کھڑے ہونے کی حرکت کرنی ہے. اس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی میں بھی یہی آخری سین اور اعلی کا لا اسی انداز پر. التحیات تو پوری پڑھنی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، ایک ایک حرف اس کا واجب ہے. جب آخری قاعدہ ہے، فجر کا تو آخری قاعدہ ہوتا ہے، التحیات پوری پڑھنی ہے، درود شریف اور دعا کی جگہ اتنا کہہ لینا بھی کافی ہے، اللہم صلی علی محمد، سلام پھیر لیں. اور فرض ہے چار، تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ تین تین بار سبحان اللہ کہہ لے. اچھا اچھا، ہاں وہ درود ابراہیم، درود شریف، درود ابراہیم کی جگہ درود شریف، درود ابراہیم اور دعا کی جگہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ کہے. اگر محمدین تک بھی کہا تو درود تو ہو گیا، لیکن و آلہ انسب. اچھا، اور وتر میں دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تو واجب ہے، یہ تو کہنی ہی ہوگی. اور دعائے قنوت کی جگہ اتنا کہہ لیں تب بھی کافی ہے، رب اغفر لی. اچھا دعائے، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی قضا عمری یا کوئی نماز قضا کریں تو دوسروں پر اظہار نہ کریں، کہ گناہ کا اظہار گناہ ہے، اور گناہ کو دوسروں پر ظاہر کرنا یہ بے باکی کہلاتا ہے. بے باکی نام بہت سنا ہوگا آپ نے، بے باکی یہی ہوتی ہے کسی کے باپ سب نہیں ڈرتا ہے، بولتے ہیں نا. تو یہ گناہ میں دوسروں کے سامنے ظاہر ہونے سے حیا نہ کرنا، بول دینا دوسرے، یا دوسرے کے سامنے گناہ کرنا، جیسے فاسق کے مولن، داڑھی منڈانے والا، یہ فاسق کے مولن کہلاتا ہے، یہ بے باک ہے، بے باکی اس کی نہیں شرماتا، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی کیا کر لے گا میرا، نہیں منڈاتا ہوں داڑھی، نہیں پڑھتا نماز، بیٹھا ہوں کاروبار کر رہا ہوں، یہ الفاظ نہیں بولتا لیکن اس کا عمل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اتنا سخت دل ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بالکل شرما ہی نہیں رہا، اسی کو تو بے باک بولتے ہیں. بے باک کے لیے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، مرتے وقت ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جو چھپ کر گناہ کرے، ڈرے کہ کسی کو پتا نہیں چلے، نہ شرمندہ ہوتا رہے اور یار میرے تو گناہ ہو گیا، یار گناہ ہو گیا، یہ بے باک نہیں ہے. اگرچہ یوں بھی گناہ کرنا نہیں ہے لیکن ان دونوں میں فرق بڑا ہے، اس کی مغفرت کی امید زیادہ ہے، اس کے ایمان پر خاتمہ ہونے کی امید بہت ہے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے اس سے، اور دوسرا جو سر عام نافرمانی کر رہا ہے, جھوٹ میں گالی دے رہا ہے, دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے, غیبتیں کرتے ہوئے آسرا نہیں کرتا, کسی کا دل دکھاتے ہوئے آسرا نہیں کرتا, میں چپ بیٹھتا کہ نہیں, اندھا ہے دیکھتا نہیں میرے کو, کونی مار دی تو نے, یہ بیٹھے بیٹھے بھی باقیاں کر رہے ہوں گے بعض لوگ. تو یہ اس طرح کے گناہ جو ہے نا, یہ کسی کو جھاڑ دینا بےچارے کی کونی لگ گئی, اس کو بولا اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, دل تو دکھے گا نا اس کا, اب بےچارے کی بے خیالی میں کونی لگ گئی تو اس کو ہم گناہگار تو نہیں کہیں گے نا, تھوڑا بہت تو بھیڑ میں تو ہوتا ہی ہے, برداشت کرنا چاہیے. اور کونی والے کو بھی چاہیے کہ اپنی کونی کو ذرا سمیٹ کر رکھے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو بہرحال یہ کہ کسی پر اظہار نہ کرے کہ میری نماز قضا ہو گئی یا میں قضا عمری کر رہا ہوں, تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سب کے سامنے وتر قضا کرنے پڑے تو پھر تکبیر قنوت جو سورہ فاتحہ سورت جو ملائی, یہ وتر کی تیسری رکعت میں تین بار سبحان اللہ نہیں ہے, وہ تو فرض کی رکعتوں میں, وتر کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ضروری ہے. مغرب کی جو تیسری ہے نا اس میں سبحان اللہ تین بار کہیں گے, لیکن وتر میں پوری قراءت حسب معمول کرنی ہے, اور سب کے سامنے اگر وتر قضا کر رہا ہے تو اب ہاتھ اٹھانا جو کہ سنت تھا, عوام کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ قضا کر رہا ہے, کہ عشاء کے علاوہ وتر ہے نہیں نا. عصر کے فرض پڑھ کے بھی قضا عمری کر سکتا ہے, مگر وہی 20 منٹ والا جو وقفہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے کا, غروب آفتاب سے پہلے کا, اس میں نہیں کرے گا, اس سے پہلے پہلے چاہے تو قضا عمری کر سکتا, لیکن ہرگز کسی کے سامنے نہ کرے, یہ تو سمجھ آئی جائیے لوگوں کو, بلکہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی عصر کے فرض کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی, کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, قضا کر رہا ہوں, دیکھو بہادری نہیں کر رہا, ایک تو چوری اور سینہ زوری, قضا کر کے بہت بڑا گناہ کیا, کبیرہ گناہ کیا, اور اب سب کو بولتا ہے کہ میں قضا کر رہا ہوں, بہت بڑا تیر مارا جیسے, بہت بڑا احسان کیا کسی پر, نہیں, اس پر نادم رہنا ہے, شرمندہ رہنا ہے کہ میری نمازیں قضا ہو گئی, افسوس. اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, نہ قول سے نہ فعل سے, نہ بول کر نہ انداز ایسا اختیار کرے جس سے پتہ چلے کہ آپ نے گناہ کرنے کی بھول کر لی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے احکام نامی کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, وہ ضرور حاصل کریں, اس میں قضا نماز کا طریقہ بھی ایک رسالہ ہے, 12 رسالے ہیں اس میں, یہ تو پورا پڑھنا ہوگا, ابھی تو میں نے تھوڑا سا بتایا نا, اور اس کے ضمنی مسائل ہوتے ہیں قضا کے, سارے نہیں بتایا میں نے, اس کو پڑھ لیجئے. تہجد, تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اس میں سونا شرط ہے. لوگ بولتے ہیں 12 بجے ہو گیا ٹائم, 12 کا اس کا تعلق نہیں ہے, گھڑی کا ٹائم کسی بھی نماز سے نہیں ہے, یہ ہماری سہولت کے لیے ہم جماعت کا وقت رکھتے ہیں کہ اتنے بجے تو اتنے بجے, پہلے نہیں تھا یہ, پہلے لوگوں کو نماز کا ذوق تھا, اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے, اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ فیضان مدینہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کے مکتب میں جو بیٹھے ہوتے دفتروں میں ان کے لیے تصویب مستحب ہے, تصویب یہ بعد میں یاد ہوئی ہے, تصویب پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی, تو تصویب یعنی کہ وہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ جماعت کو اتنی دیر رہے گی آ جاؤ, یہ حالت ہو گئی ہے, نمازوں سے شوق ہی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ گھڑیوں کا ٹائم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, لوگ خود ہی اذان مسجد میں جا کے سنتے, اذان سن کر جلدی جلدی پہنچ جاتے, پہلے سے بالکل الرٹ رہتے, اتنا الرٹ رہتے تھے کہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اگر لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا گھن مارنے کے لیے, تو جیسے اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اب وہ یوں اس چیز پر نہ چھوڑتا کہ گھن مارنے میں دیر کتنی لگتی ہے, بلکہ وہ یوں رکھ دیتا کہ نہیں نماز کا بلاو آیا ہے اس میں نہیں ماروں گا. موچی نے اگر چمڑے میں سوا گاڑا ہے اب نکالنے میں دیر کتنی لگتی ہے, لیکن اذان کی آواز آئی تو ایک گڑا ہوا رکھ دیتا اور صلاح صلاح نماز نماز وہ چل پڑتے سب نماز کی طرف. اس ایسا دور تھا, بلکہ حسب ضرورت کمانے کے بعد زیادہ تر وقت ہی مسجدوں میں گزارتے تھے, ایسے نیک لوگ ہوتے تھے. آج کل توبہ ہے, اب پوچھتے ہیں کہ کون سی اذان کے بعد جمعے کی تیاری ہے, پوچھتے ہیں نا سوال, جس مسجد میں نماز پڑھنا ہے اسی مسجد کے اذان کے بعد تیاری واجب ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا اس دور میں کہ آدھی رات کو اندھیرے میں چراغ لے کر, جیسے ہم پہلے لالٹین وغیرہ ہوتے تھے, اب اس دور میں تو کیا ہوتا تھا خدا بہتر جانے, تو وہ چراغ لے کر وہ اندھیرے میں جمعے کی نماز کے لیے چل پڑتے تھے. اور میں لکھتا ہوں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی, حیرت ہوتی ہے کہ وہ راستے میں جو مسجدوں کے راستے ہوتے ہوں گے, راستے تھے نا جس میں آج کل بازاروں میں رمضان میں بھیڑ ہوتی ہے نا, راستوں میں بھیڑ ہو جاتی تھی مسجد کے جمعے کی نماز کے لیے. یہ اس طرح مطلب وہ چلتے تھے, کچھ لوگ فجر کے بعد چلتے تھے, کچھ راتوں میں چلتے تھے, اس طرح وہ ان ٹائم پر پہنچنا جس طرح ہمارا حال ہے, وہ ان دنوں یہ نہیں ہوتا تھا. ایسے لوگ تھے, ان کو ہرس نہیں ہوتی تھی, ان دنوں بینکیں بھی نہیں ہوتی تھی. یہ بینکوں نے بھی تو عادت خراب کی نا, تم خوب کماؤ چاہے حلال کا ہو حرام کا ہو, ہم سنبھالیں گے مسجد, تم کو نفع کے نام پر سود کھلائیں گے, اور بولو جاننا میں کب چلنا ہے, اکٹھے چلیں گے. تو یہ صورت حال ہے, تو اس لیے مطلب ہماری حالتیں بالکل خراب ہیں. تو بہرحال یہ کہ تہجد کا وقت جو ہے عشاء پڑھ کر تھوڑا سو لیا تب تہجد کا وقت ہو گیا, گھڑی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سونا شرط ہے, چاہے ایک منٹ کے لیے سو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایمان افروز آپ نے یہ کلمات ابھی عطا فرمائے, اللہ تعالی عمل کا جذبہ دے, آمین. اور ہمارے دلوں میں آپ کے مدنی پھول کاش گھر کر جائیں. بیرون ملک کا یہ حال ہے بابا, نوجوان کو یہ پتا ہے کہ کلب کدھر ہے, فلاں سینٹر کدھر ہے, فلاں سینٹر کدھر ہے, اس کو پوچھو کہ مسجد کدھر ہے, اس کو مسجد کا پتہ نہیں پتا ہوتا. یعنی نماز کے اوقات کب شروع ہو کر کب ختم ہو گئے یہ پتا نہیں ہے. مطلب یہاں تو ابھی بھی اذانیں آ جاتی ہیں, اذانوں کی آوازوں سے کتنے کو اندازہ ہو جاتا, باہر اتنی اذانیں کانوں میں نہیں آتی, لیکن وہاں ایک تعداد ہے, ایک بڑی تعداد ہے, ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ فجر کا وقت شروع کب ہوا ختم کب ہوا, نمازوں کے اوقات کا پتا نہیں, نمازوں کی کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں بدقسمتی ہم لوگوں کی بابا, نمازوں کے بارے میں وہ بے احتیاطی اور وہ کوتاہی ہے کہ بیان سے باہر ہے. پر رب کریم ایسا کر دے کہ ہم سب کو نمازوں کی اہمیت اور پھر اس کی ادائیگی کا جذبہ نصیب ہو جائے, اور ہم سب مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں نا, تو جگہ جگہ نمازیوں کی تعدادیں بڑھیں گی. مدنی قافلہ جاتا ہے, مسجدیں کھلواتا ہے, اذانیں دیتے ہیں, جماعتیں کرتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ مسجد آباد بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے مدنی قافلوں میں دنیا بھر میں ہم سفر کریں, کاش دنیا بھر میں ضرورت ہے, جو دل جلے مسلمان ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہم کو نماز سکھائیں, ہماری مسجدوں کو سنبھالیں, نمازیں پڑھیں. اس میں نمازیں نہیں پڑھتے تالے لگے ہوئے, پاکستان میں ایسی مسجدیں ملیں گی, باب الاسلام میں ملیں گی, پنجاب میں ملیں گی, تالے پڑے ہوتے ہیں, کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہوتا, تو وہ کتے بلے گھس جاتے ہیں, اس لیے بند کر دیتے ہیں لوگ کہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھتا کیا کرے, نہ اذان دیتا ہے نہ جماعت کرتا ہے, نہ کسی کو اتنی پڑھی ہے کہ کوئی امام کو تنخواہ دے کر روکے. امام بےچارا اگر مسجد میں پڑھا رہے گا تو یہ ظاہر کھائے گا کیا, اس کے بچے کیا کھائیں گے, تو اس کی جو تنخواہ یہ جائز ہے, تو ظاہر تنخواہ تو دینی ہوگی. مؤذن بھی اگر پانچوں وقت ایک ہی مسجد کو ہم باندھ دیں گے اس کو کہ ادھر اذان ہے تو پیسے بھی نہیں لیں گے, مولانا اگر پیسے مانگتا ہے تو مولانا کا پیٹ نہیں ہے یار, آپ کو پیسے نہیں چاہیے, تو اس کو بھی تو پیسے چاہیے, وہ بھی تو پیٹ میں ڈالے گا نا کچھ بچوں کے. تو اس لیے تنخواہ دے کر کوئی ایسے نہیں ہوتے جو تنخواہ دے کر امام یا مؤذن کو رکھے, کہ مسجد میں کوئی نماز تو پڑھے آ کر کھلی ہو, تو کوئی مسافر ہی آ کر پڑھے, بند کر دیتے ہیں مسجد, ایسی نحوست چھائی ہوئی ہے. پھر آفتیں بلائیں, آئے دن سیلاب, آئے دن طوفان, آئے دن زلزلے, زلزلے بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے گناہوں نے وہ تباہی مچا رکھی ہے کہ الامان الامان. اللہ تعالی ہم کو نمازی بنا دے. سنتوں کا پابند بنا دے، اپنا خوف عطا کر دے. آمین. جائی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میرا نام عبد الکریم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو چار بڑے فرشتے ہیں، یہ جب روح قبض ہونے کے بعد زمین جب پہاڑوں کی صورت میں سجدے میں گر پڑیں گے، کہ یہ درست ہے؟ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا، چاروں مقرب فرشتوں سمیت سب کو موت جو ہے نا وہ پیش آئے گی، یہاں تک کہ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ملک الموت فرشتے، یہ روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی روح قبض فرمائے گا، موت سب کو آئے گی. اب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں پڑی. یعنی جب ان کی روح قبض ہو جائے گی تو یہ سجدے میں جس طرح بندہ آ جاتا ہے اس طرح آ جائیں گے، کیا ایسا ہوگا؟ یاد نہیں پڑتا واللہ اعلم، لا ادری، میں نہیں جانتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس میمن ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی لائبریری سے کتاب لے کر گھر آتے ہیں یا وہیں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں، ان کو کتاب کے حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. در کتاب یہ جو لے آئیے تو امانت ہے نا، آپ کو دے نہیں دی گئی، اس میں اس کا جس طرح اپنا ذاتی ہے تو یوں موڑ لیا پیج، موڑ لیتے نا سر. اب اس کتاب کا جو لائبریری کی یا کسی سے پڑھنے کے لیے لائے ہیں، آریتن اس کو بولتے ہیں نا، کچھ وقت کے لیے، تو یہ اس کے اس طرح پیج نہیں موڑ سکتے. اس میں اپنی کتاب ہوتی ہے تو جیسے میرا کاغذ ہے، میں نے یہ لگا لیا نشان ہے نا، تو اپنی دوسرے کی کتاب میں اس طرح نشان نہیں لگا سکتے، لائبریری کی کتاب میں بھی نہیں لگا سکتے، انڈر لائن نہیں کر سکتے. کسی طرح بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ جیسے کتاب کو یوں الٹی رکھتے ہیں، یوں رکھتے ہیں نا، اپنی کتاب تو چلو رکھ لی، اگر دوسرے کی کتاب رکھیں گے، لائبریری رکھیں گے، اس طرح اس کی بائنڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے. آپ زیادہ رکھیں گے تو لوز ہو جائے گی. آپ اس کو ترچی رکھیں گے دوسری کتابوں کے ساتھ تو یہ آہستہ آہستہ یہ یوں ہو جائے گی ترچی. جیسے بندہ اگر یوں بیٹھے گا نا، بعض آتے ہیں یہاں درد بہت ہوتا ہے، میں بولے بیٹھنے کی پوزیشن پر غور کرو، تو بعض اوقات یہ پکڑے جاتے ہیں اس طرح، ان کو بےچاروں کو توجہ نہیں ہوتی، ڈاکٹر وہ پین کلر گولیاں دے دیتا ہے، ان کو بھی اتنا توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات، یا خدا جانے ہو سکتا ہے کہ آتا رہے گا اپنے کو کھٹاتا رہے گا پیسے. تو جیسے جس کی یوں عادت ہوگی نا بیٹھنے کی، فوراً نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ آہستہ اس کو اس حصے میں درد ہو جائے گا، یہ امکان ہے. یوں وزن دے کر بیٹھنے کی عادت ہوگی تو یہ حصہ جو اس کا، یہ اس میں درد ہو سکتا ہے. اس طرح پاؤں ان بیلنس رکھنے کی عادت ہوتی ہے، آڑے ترچے کونی کے بل، اب اس کے بل ایڑی کے بل جیسے، تو یہ اگر لمبا عرصہ اس طرح رہیں گے نا تو پھر پاؤں کے ان حصوں میں درد، اطراف میں درد، پاؤں کے اس حصے کے سمیت مطلب. تو یہ بعض بدن کے درد ہوتے ہیں نا، اس پہ غور کرنے کی عادت ڈالی ہے نا، خود ہی درد پکڑا جاتا ہے. یہ مجھے اپنا تجربہ ہے اس لیے مجھے پتا چلا کہ میرے ایک بار ایسا درد ہوا تھا، ایسا درد ہوا تھا جس کو اپنے محاورہ کی نانی یاد آ جائے. اب میں بولا اب یار یہ درد کیسے جائے گا، جاوے نہیں. پھر ایک دو دن میں میری خود ہی توجہ چلی گئی کہ میں یار یوں ملاقات کرتا ہوں، رات کو میں وہاں بیٹھ کر جب ملاقات کرتا تھا جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے فضان مدینہ میں، تو یوں ملاقات کرتا تھا وہ گھنٹوں اس طرح میری ترکیب ہوتی تھی. میں بولا یار ہو نہ ہو یہ اس کا تحفہ ہے یوں بیٹھنے کا. اب میں نے پھر وہ یوں ملتا، کبھی یوں ملتا، کبھی یوں ملتا، تو یہ میں نے جو اپنی پوزیشن کو سنبھالا تو درد چلا گیا میرا الحمدللہ، بغیر دوا کے چلا گیا. تو یوں میرا ذہن پکا ہو گیا کہ یار یہ جو میری توجہ گئی نا یہ صحیح ہے یار, پوزیشنل پین ہے, پوزیشن تبدیل کر لو تو یہ پین چلا جائے گا. پوزیشنل پین ہے ان کا کوڈ ڈاکٹروں کا ہے نا کوڈ, پوزیشنل پین نہیں پوزیشنل پین بولتے ہیں, کیا کسی کو پتا ہے پوزیشنل پین بولتے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھا. اب یار سارے ڈاکٹروں کو ٹائم نہیں ہوتا نا, رمضان میں کباب سموسے ان کے پاس گاہک زیادہ لاتے ہیں مریضوں کو پیشنٹ, تو ڈاکٹر اعتکاف کم کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان شاہد اتاری, امریکہ کی ریاست علمائے کے شہر لمبارڈ سے عرض کر رہا ہوں, گھر میں پودے لگائے جاتے ہیں, میں بھی گھر میں پودے لگا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پودے لگانے کا بھی کوئی اجر و ثواب ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. اب اس میں ایک تو یہ کہ درخت لگانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس میں سے پرندہ یا جانور یا انسان کھاتا ہے تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور یہ ایسا فعل ہے جس میں نیت کی حاجت نہیں ہے, بغیر نیت کے بھی ثواب ملتا ہے. تو یوں پودا لگانے میں, درخت لگانے میں ایک تو فائدہ ہے کہ یار اس کو بھی تو پرندے کھا جاتے ہیں, پودے کو نہیں سنبھالو نا اس کی کوپل نکلتی کھا جاتے ہیں, چڑیاں کھا جائیں گی. تو خیر تو ایک تو یہ تو حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے, دوسرا یہ پودے جو ہوتے ہیں یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ان کی جو ہماری جو غذا ہے, غذا تو نہیں کہتے اس کو, تو ہماری مطلب ہم جو ہوا لیتے ہیں سانس, اس میں ہم آکسیجن لیتے ہیں, ہم نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, اور یہ پودا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور خارج کرتا ہے آکسیجن. تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ فلٹر ہے ہوا کا, کیا فلٹر بولیں گے یا نہیں, رولر سائیکل, ہاں یہ مطلب سائیکلنگ کا سسٹم ہے نا کہ یہ اس کو ریسائیکل کر دیتا ہوا کو, ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن لیا تھا اس کو پھر یہ آکسیجن بنا دیتا ہے, ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ بنا دی تھی. تو یہ پودا یہ کرتا ہے. تو اب مجھے یہ پتا نہیں اس سے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس نیت سے کوئی لگائے گھر میں پودے کہ یہ پودے جو ہیں یہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن بنائیں گے تو ہم کو جتنی فریش ایئر ملے گی, تازہ ہوا ملے گی, ہماری صحت اچھی رہے گی, اور اس صحت کے ذریعے ہم عبادت پر قوت حاصل کریں گے. اب میں نے کہیں یہ پڑھا نہیں ہے, خدا جانے یہ نیت کی جا سکتی ہے نہیں, ہے نا, یہ فائدہ تو ہے اس میں جی. تو یوں پودے لگائے جائیں, لیکن پودے لگانے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس سے خطرناک ہے, مسائل کی معلومات ہوتی نہیں ہے, اور یہ کھاد جو ہوتی ہے نا کم از کم باب المدینہ میں تو اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے, باہر ملک میں بھی دیکھا ہے گوبر ڈالا جاتا ہے, یہ جو گھروں میں لگاتے ہیں نا باغ, گوبر ڈالا جاتا ہے اس میں, اور گوبر ڈالنا جائز ہے لیکن سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, اس سیپ پہ کھڑے ہو کر پائپ سے پانی مارتے چھینٹے, گملے میں بھی گوبر, بکری کی مینگنیاں ڈالتے, یہ سب ناپاک ہیں, کپڑے ناپاک کر لیتے ہوں گے, پھر ان میں سے جو پانی وہ گملا جو ہوتا ہے اس کا, کنڈی بھی بولتے ہیں اس کو, گملا بھی بولتے ہیں انگلش میں, خدا جانے کیا بولتے ہیں, تو اس میں نیچے سوراخ ہوتا ہے, کیونکہ اگر سوراخ نہ رکھا جائے تو پانی جمع ہوگا, جڑیں سڑ جائیں گی, تو پانی نکلنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے, وہ پانی وہ بہتا ہے. اب یہ کھاد جو کہ گوبر والی ہے, اگر گوبر والی ہے تو یہ جو پانی نکلا یہ پانی ناپاک ہے, اگر گوبر مکمل مٹی ہو چکا ہے, اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی مٹی ہو چکا ہے, تب تو یہ پاک ہے مٹی, لیکن یہ سب کو یہ مسئلے پتہ نہیں ہوتے. اور ماہیت تو بدلے تب بدلے نا, اتنی تھوڑی جلدی بدل جائیے, تو اس کو تو بہت دیر لگے گی, اتنی دیر میں دوسرا گوبر ڈال دیں گے, امکان ہے. تو اس پانی سے بچنا ہوگا, گھر میں یہ گندا گری ہوگی, پھر اس میں مچھر ہوں گے, اس میں یہ سائڈ ایفیکٹ. تو پھر اس کے لیے فلائنگ پروف ڈور لگانے ہوں گے, مگر ڈور پھر بھی کھلتے ہیں, دروازے تو کھلتے ہیں, تو مچھر تو داخل ہو ہی جاتے ہیں, مچھر ہوں گے اور کیڑے مکوڑے ہوں گے, اس میں چونٹیاں ہوں گی, مکوڑوں کی لائنیں لگتی ہیں. پھر جناب والا بعض اوقات کن کھجورے سانپ تک اس میں ہو سکتے ہیں. یہ سائڈ ایفیکٹ بھی نظر میں رکھنے, خاص کر فلیٹ میں جو رکھتے ہیں نا یہ گملے, ان کے لیے بڑی آزمائش ہے, ان کا نجاست سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے. پنجاب میں شاید مٹی زرخیز ہے, وہاں گوبر کی ضرورت ہو سکتا ہے نہ پڑتی ہو. ہاں تو اگر ایسی مٹی میں گوبر نہیں ڈالی جاتی پھر تو اس کا یہ سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے ناپاک پانی کا, پاک مٹی میں اگ جاتے ہیں تو. مگر وہی جو کیڑے مکوڑے یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے, یہ تو ہونا, اس میں اللہ نے اپنی مخلوق رکھی ہوئی ہے. جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 234 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نور کے پیکر تمام نبیوں کے سربز ہو جہاں کے تاجور سلطان بحر بدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. ایک اور حدیث میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسلمان درخت لگائے اور فصل بوئے پھر اس میں سے جو کچھ انسان اور پرندہ وغیرہ کھائے تو اسے اس کا ثواب ملے گا. جو مسلمان, ایک اور حدیث پاک, جو مسلمان درخت لگائے تو اس میں سے جو کچھ کھایا جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے, اور جو کچھ اس میں سے چوری ہوگا وہ اس کے لیے صدقہ ہے, اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے گا وہ بھی اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہے. جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی بوئے پھر اس میں سے کسی انسان یا جانور یا پرندے نے کھایا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہے. کیا شان ہے. ماشاء اللہ. کئی روایتیں. مرحبا. یوں تو یار من ہوتا ہے کہ لگانا چاہیے یار پودا, یار فلیٹوں میں بڑی آزمائش ہے یار, وہی ہمارے باب المدینہ میں تو, ورنہ مجھے تو اس کا پہلے تو شوق بھی تھا لیکن شاید گملہ کبھی رکھا نہیں ہوگا میں نے گھر میں. وہ بحال بیل تھی, ہاں وہ بےچارے وہ یہی پرابلم ہو گیا تھا, میں نے بند کروا دی. وہ باہر ہم نے بیل کے لیے وہ عمارت کے باہر, اور رضا چھوٹے تھے ان کو شوق تھا, اوپر بھی بنایا تھا اس کے لیے رضا کے لیے چھت پہ بھی, تو حاجی عبید رضا, تو بیل لگائی. تو اب یہ کہ کوئی تو چلو اس کا پتا لے جاتا تھا وہ تو سمجھ میں آیا, وہ لینا اس کو پتا بھی نہیں چاہیے توڑ کے, گنجی ہو جائے گی سب پتے لے جائیں گے تو بغیر اجازت کے پتا لینا بھی. خیر وہ پتا بھی لے جاتے تھے تو چلو اس پر تو کوئی ٹینشن نہیں تھا, یہ اس میں ڈالنا پڑتا تھا وہ گوبر اور یہ گندگی ہوتی تھی, کھاد وہی نپاک ہوتی تھی. ہمارے باب المدینہ میں تو ایسی درخیز نہیں ہے مٹی, اب اس کی مٹی لے جاتے تھے وہ تبرک میں. اب ان کو عوام کو نہیں پتا ہوتا ہوگا نا کہ ناپاک ہے, تو یوں کڑتا رہتا تھا میں, پھر آخر اس کو بند کر دیا. یار سمجھائیں گے کس کس کو جاگر. ایک مرتبہ شاید وہاں پر پرچی بھی لکھی ہوئی میں نے دیکھی تھی کہ اس طرح سے ناپاک ہے اس کو نہ لے جائے. نہیں سمجھتے نہیں, پڑھنا بھی سب کو نہیں آتا, پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جو ہوتے نا کوالیفائڈ, وہ ایسی چیزیں تبرک میں تھوڑی لیں گے یار. سوٹ پیس تبرک ہوتا ہے سو کے لیے اور شاید دیوانوں کے لیے ہو, اتنی سے دھجی یا دھاگا بھی تبرک ہو جائے گا. فرق ہوتا ہے نا تبرک تبرک میں. نسبت واقعی ہے, امامہ مانگیں گے سربند نہیں مانگیں گے, امامہ دے دو اپنا کرتا دے دو, یہ نہیں بولیں گے دھاگا توڑ کے دے دو. ایک سمجھانے کی ضرورت کر رہا ہوں. حالانکہ تبرک بھی ہر چیز تبرک ہے, نسبت جس سے ہو جائے. مدینے کی خاک کا ذرہ بھی تبرک ہے, خالی کوئی کھجور کا ڈبا ہی تھوڑی تبرک ہے یار. کھجور ہے مدینے کے تو تبرک میں. یہ لو مطلب مٹی کا ذرہ, کھجور کا بیج لے لو, بیج تو ڈال دے گا, یہ تبرک. کھجور مدینہ ہے, یہ بھی بیج بھی تبرک ہے, حقیقت میں تبرک ہے, سمجھے لو. تو ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا, وہ مطلب جس کو تبرک تسلیم کرے, لیکن نفس کو بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے نفسیات کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جمعرات ہے اور رمضان المبارک میں عصر کے بعد, عصر تا مغرب وہ اجتماع بھی ہوتا ہے. تو اب انشاءاللہ ذکر وغیرہ ہوگا, دعا ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے, آئیے کچھ اعلانات سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک بہت ہی اہم رسالہ. پہلے مدینہ سن لیجئے, آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کے فائدے کے بات کے لیے آپ کی منت کرتا ہوں, بیٹھ جائیے, سن کر پھر چلے جانا. یہ اعلان آپ کے کام کا ہو سکتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ ایک بہت ہی اہم رسالہ, کباب سموسے کے نقصانات. اس رسالے کے مطالعے کی برکت سے کیا کیا معلومات ہو سکتی ہیں, اس کی کچھ جھلکیاں سماعت فرمائیں. تلی ہوئی چیزوں سے ہونے والی 17 بیماریوں کی نشاندہی, خطرناک زہر کا توڑ, تلی ہوئی چیزوں کا نقصان کم کرنے کا طریقہ, بچا ہوا تیل دوبارہ استعمال کرنے کا طریقہ, غذاؤں کے بارے میں 41 مدنی پھول, کباب سموسے طبیبوں کی نظر میں, مسلمانوں کی بھلائی چاہنا کار ثواب ہے, کباب سموسے کھانے والے متوجہ ہوں. اس کے علاوہ مزید علمی معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کا تحریر کردہ یہ رسالہ کباب سموسے کے نقصانات اپنے مرحوم عزیزوں بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے. کل جمعہ کا دن ہے اور کثیر تعداد میں ماہ رمضان میں نمازی بھی موجود ہوتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ نہ کچھ رسالے مکتبۃ المدینہ سے خریدے جائیں. صرف 10 روپیہ ہدیے میں یہ بڑے سائز میں اور 6 روپیہ ہدیے میں یہ جیبی سائز میں دستیاب ہیں. تو وہ اسلام بھائی جو اس کو تقسیم کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, وہ اپنی نیتوں کے اظہار کے لیے زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. اس کا جو یہ ٹائٹل پیج ہے نا, جی یہ ٹائٹل پیج بھی کچھ سکھا رہا ہے. یہ لینگویج پوری اس میں, کباب سموسے کی سمجھو لینگویج اس میں. اللہ کباب سموسے کھائے گا تو اشتے تو اسکوپ نیچے اس کے, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر یہ دوائیں دے گا دوا کا, اور پھر آخر کار یہ کباب سموسے جنازے میں آپ کو لٹا دیں گے, پھر آگے کی منزلیں. یہ خیر خواہی ہوگی اسلامی بھائیوں کے ساتھ کہ اگر آپ یہ دیں گے, آپ کی کوششوں سے اگر کسی نے مطالعہ کیا اور اس کی اصلاح ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکتیں ملیں گی. فتاوی اہل سنت, احکام زکوٰۃ, بہت ہی اہم کتاب جس کا گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے بھی بھرپور ترغیب دلائی، زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں احادیث، قرآن کی آیتیں، اس کے علاوہ دیگر اس میں شرعی احکامات اور زکوٰۃ کے متعلق مکمل معلومات کا ایک زبردست ذخیرہ ہے یہ. اس میں آپ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ، کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جو زکوٰۃ لیتے ہیں انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، دیگر تنظیمیں جو زکوٰۃ جمع کرتی ہے انہیں کیا احتیاط کرنی ہوگی، ہلے کے حوالے سے بھی بہت ہی پیارے معلومات کا ذخیرہ 315 روپے ہدیے پر، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. چندہ کرنے کی شرعی احتیاطیں، دعوت اسلامی کے بالخصوص وہ تمام ذمہ داران جو مدنی احتیاط جمع کر رہے ہیں، ہماری مجلس مالیات کی طرف سے یہ بڑی پیاری پیشکش ہے، اس رسالے کو بھی ضرور حاصل کیجئے، 13 روپے ہدیے پر یہ دستیاب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے. روزانہ بعد عصر اور بعد تراویح مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکروں کی ترکیب ہوتی ہے، تو آج بھی بعد تراویح مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن اور علاقے میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت کی ترکیب بنائیں. 11 جون بذریعہ اوبی وین خصوصی اجتماع میں شرکت ہوگی ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ باب الاسلام سندھ پاک بھٹائی کابینہ، اور اوبی وین خصوصی اجتماع میں شرکت ہوگی سمہانی ضلع بھمبر کشمیر پاک شہابی کابینہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج ہفتہ وار اجتماع میں مجلس مالیات کا بستہ لگا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. اسی ہفتہ وار اجتماع میں مجلس مالیات کا بستہ لگا ہوگا. ہر دن کو جائز کام میں خرچ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں اپنے نفلی صدقات وہاں جمع کرائیں. نیز عشر زکات و فطرہ کی وضاحت کرتے ہوئے رسید ضرور طلب کیجیے. ذمہ داران دعوت اسلامی سے مدنی التجا ہے کہ وہ ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، مساجد اہل سنت میں روز جمعہ اور ماہ رمضان میں ہر روز بعد تراویح یا بعد فجر یا دونوں وقت، اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں، شاپنگ مالز وغیرہ کے باہر ڈویژن مشاہد کے نگران یا نگرانی کابینہ کی اجازت سے مدنی احتیاط کے بستے لگائیں. اللہ عز و جل ہمیں برکات صدقات سے مالا مال فرمائے. فی علاقہ 25 رسید بک کا ہدف طے ہوا ہے. بالخصوص نگران علاقائی مشاورت مجلس جامع المدینہ، مجلس مدرسۃ المدینہ، مجلس فیضان مدینہ و آئمہ مساجد مجلس مالیات سے رسید بکس حاصل کریں. فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. مرحبا، آنے والی پیر شریف یعنی اتوار مغرب تا پیر مغرب یوم قفل مدینہ ہوگا. اسی میں امیر اہل سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ ایک بار پڑھنا یا سننا ہوتا ہے. تمام عاشقان رسول ماہ رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. شعبان المعظم کا مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دیجئے اور نیا رسالہ بھی حاصل کر لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.